ଅଣପନକଣ ବଡ଼ା ମାତିହା, ଅଣପନକଣ ବଡ଼ା ମାତିହା, ମୁହିଁ ପୁଶିସ୍ତେ ଖେଓ ହାମି ତା ପେରି ଦୀପ୍ତା ମେନା, ଦେଖା ଯୁ ସେ ବାହୁ ସେ ମେନା, ଧବେ ଗୁନକ ନାଇ ତ୍ୟା ସେ ମେନା, ୱାଗ ୱେ ୱାଇକଣା ବାତେ ରୋପୁ, ଆଜୁ ସେରେ ଏମା କାଙ୍ଗ ମିନି ଖାନା ବାସା ହାତ ଓପୁ, ଥୋଏ ଗୁ ମଣେ ପୁକ୍ତି ଗତି, ମଣେ ପୁକ୍ତି ଗତି, ପୁକ୍ତି ଗତି, ପୁକ୍ତି ଗତି, ପେରୁଡ଼େ ସିନି ଗତି, ପେରୁଡ଼େ ସିନି ଗତି, ସିନି ବଡ଼ା ବା ଗତି, ଆପେ ନମପୁ, ଆପେ ନମପୁ, ଅଣ ନକଣି ବଡ଼ା ମହାତି ହାଁ, ଅଣ ନକଣି ବଡ଼ା ମହାତି ହାଁ, ମୁହିଁ ପୁଁ ଆସିସ୍ତେ ଖେଓ ହାମି, ମୁହିଁ ପୁଁ ଆସିସ୍ତେ ଖେଓ ହାମି, ତା ପେରି ଦିତା ମେନା, ତା ପେରି ଦିତା ମେନା, ଦେଖା ଯୁ ହାଁ ବାହୁ ସେ ମେନା, ଦେଖା ଯୁ ହାଁ ବାହୁ ସେ ମେନା, ଥୋଏ ଗୁ ନକା ନାଇ ତ୍ୟା ସେ ମେନା, ଥୋଏ ଗୁ ନକ ନାଇ ତ୍ୟା ସେ ମେନା, ୱାଗ ୱେ ୱାଇକଣା ବାତେ ରୋପୁ, ଆଜୁ ସେରେ ଏମା କାଙ୍ଗ ମିନା ଖଣା ମହନା ବାସା ସେ ତୁପୁ, ଥୋଏ ଗୁ ମଣେ ପୁକ୍ତି ଗତି, ମଣେ ପୁକ୍ତି ଗତି, ପୁକ୍ତି ଗତି, ମଣେ ପୁକ୍ତି ଗତି।